Capitolul 4. Până la sfârșitul verii, știrile despre ceea ce se petrecuse la ferma animalelor se răspândiseră în jumătate din țară. În fiecare zi, Snowball și Napoleon trimiteau în afară soluri de porumbei cu instrucțiuni să se amestece printre animalele fermelor vecine, să le spună povestea Revoluției și să le învețe melodia de la animale din Anglia. În tot acest timp, domnul Jones se aținuse pe la barul Leul Roșu din Willingdon și se plânsese, oricui stătuse să-l asculte, de monstruoasa nedreptate pe care o suferise, de a fi fost alungat de pe proprietatea lui de o mână de animale ticăloase. Ceilalți fermieri îl înțelegeau în principiu, dar la început nu-l ajutară prea mult. În sufletul lui, fiecare se întreba în taină dacă nu cumva ar fi putut transforma ghinionul lui Jones în norocul său propriu. Se întâmpla însă că proprietarii celor două ferme vecine fermei animalelor erau permanent în relații proaste. Una dintre acestea, numită Foxwood, era o fermă mare, neîngrijită și demodată, lărgită încă și mai mult de terenul împădurit, cu pășunile distruse și gardurile într-o condiție mizerabilă. Proprietarul ei, domnul Pilkington, era un fermier gentleman nepăsător, care își petrecea mai tot timpul pescuind sau vânând, în funcție de sezon. Cealaltă fermă, numită Pinchfield, era mai mică și mai bine întreținută. Proprietarul ei era un oarecare domn Frederick, om aspru și viclean, amestecat mereu în acțiuni judiciare și renumit pentru faptul că făcea afaceri complicate. Acești doi se dușmăneau unul cu celălalt atât de mult, încât era foarte greu pentru ei să cadă la orice înțelegere, chiar dacă își apărau interesele. Cu toate acestea, amândoi erau foarte speriați de rebeliunea de la ferma animalelor și foarte grijulii în a-și împiedica propriile animale să afle prea multe despre ea. La început, se prefăcuseră a râde disprețuitor la ideea că animalele conduceau singure o fermă. Toată chestia avea să se sfârșească în 2 săptămâni, spuneau ei. Tot ei lansară zvonul că animalele de la ferma Conacul, insistau să o numească ferma Conacul, căci nu puteau tolera numele ferma animalelor, se băteau într-una între ele și, de asemenea, că aveau să moară de foame foarte curând. După ce timpul trecu însă și se văzu limpede că animalele nu muriseră de foame, Frederick și Pilkington își schimbară placa și începură să vorbească despre cumplitele orgii care înfloreau acum la ferma animalelor. Se dezvălui că animalele de acolo practicau canibalismul, că se torturau unul pe celălalt cu potcoave de fier încălzite la roșu și că își posedau femelele în comun. Acesta era rezultatul răzvrătirii împotriva legilor naturii, spuneau Frederick și Pilkington. Cu toate acestea, asemenea povești nu erau niciodată crezute pe de-a întregul. Zvonuri despre o fermă minunată, de unde oamenii fuseseră alungați, iar animalele își conduceau singure treburile, continuară să circule în forme vagi și modificate. În anul acela, un val de rebeliune traversă provincia. Tauri care până atunci fuseseră docili deveniră sălbatici, oile călcară în picioare gardurile vii și devorară trifoiul. Vacile răsturnară gălețile cu lapte. Caii de vânătoare refuzară să mai sară gardurile și își azbârliră călăreții de partea cealaltă. Mai mult decât orice, melodia și chiar cuvintele animalelor din Anglia deveniră cunoscute peste tot. Se răspândiseră cu o viteză uimitoare. Oamenii nu-și putură ascundă furia auzind acest cântec, deși pretindeau că ar fi fost pur și simplu idiot. Nu puteau înțelege, spuneau ei, cum de animalele însele se aduceau în stare de a cânta asemenea prostii jalnice. Orice animal care era surprins cântându-l primea pe loc câteva bice. Și totuși, cântecul nu putu fi reprimat. Mierlele îl fluierau din gardurile vii, porumbeii îl gungureau de pe culmi, încât ajunsese până în tumultul fierăriilor și în sunetul clopotelor din biserici. Și când oamenii îl ascultară, îi cuprinse un tremur tainic, auzind în el profeția judecăților viitoare. La începutul lui octombrie, când grâul fusese secerat și depozitat, iar o parte deja vântura de pleavă, un stol de porumbei sosi în vârtejul prin aer și se lăsă jos în curtea fermei animalilor, în cea mai cumplită stare de agitație. Jones și toți oamenii lui, plus alți vreo 6 de la Foxwood și de la Pinchfield, intraseră pe poarta cu 5 drugi și se apropiau pe drumul de căruțe care ducea spre fermă. Toți aveau ciomege, cu excepția lui Jones, care mergea în față cu o pușcă în mâini. Era evident că voiau să încerce să recucerească fermă. Acest lucru fusese prevăzut de multă vreme și toate pregătirile fuseseră făcute. Snowball, care studiase o carte veche a campaniilor lui Iuliu Cezar, găsită în casă, avea ca sarcină operațiunile de apărare. El își dădu ordinele repede și, în câteva minute, fiecare animal se găsea la locul lui. În timp ce oamenii se apropiau de clădirile fermei, Snowball dădu semnalul primului atac. Toți porumbeii, în număr de 35, începură să zboare încoace și încolo pe deasupra capetelor oamenilor și să arunce excremente pe ei de la semi înălțime. Și, în timp ce oamenii erau ocupați cu asta, gâștele, care stătuseră ascunse după gardul viu, se năpustiră afară și îi ciupiră dureros de gambele picioarelor. Totuși, asta era doar o mică manevră de hărțuială, menită să provoace o oarecare dezordine printre dușmani. Oamenii alungară cu ușurință gâștele, lovindu-le cu ciomegele. Atunci, Snowball dădu drumul celei de-a doua linii de atac. Muriel, Benjamin și toate oile cu Snowball în frunte năvăliră înainte. Îi împinseră și îmbrânciră pe oameni din toate părțile, în timp ce Benjamin se întorcea și pleznea cu copitele lui mici. Dar, odată în plus, oamenii, cu ciomegele și cu bocancilor țintuiți, se dovediră prea tari pentru ei. Și deodată, la un guițat al lui Snowball, care era semnalul de retragere, toate animalele se întoarseră și o zbughiră pe poartă în curte. Oamenii scoaseră un strigăt de victorie. Își văzuseră, așa credeau ei, dușmanii puși pe fugă și urmăriră în dezordine. Asta era exact ce intenționase Snowball. Odată bine intrați în curte, cei trei cai, cele trei vaci și restul porcilor care stătuseră în ambuscadă la grajdul vacilor, săriră brusc în spatele oamenilor, tăindu-le retragerea. Atunci, Snowball dădu semnalul atacului. El însuși se năpusti direct spre Jones. Acesta îl văzu venind, ridică pușca și trase. Alicele lăsară dungi însângerate pe spinarea lui Snowball, iar o oaie căzu moartă. Fără să se oprească nicio clipă, Snowball, cu cele 100 de kilograme ale lui, se aruncă în picioarele lui Jones. Jones se trezi proiectat pe o grămadă de bălegar, iar pușca îi zbură din mâini. Dar spectacolul cel mai teribil îl oferi Boxer, care se ridica pe picioarele din spate și lovea ca un armăsar cu copitele lui enorme potcovite cu fier. Prima lui lovitură căzu în capul unui grejdar de la Foxwood, care se întinse fără viață în noroi. Văzând asta, oamenii își aruncară ciomegele și încercară să fugă. Panica puse stăpânire pe ei și, în clipa următoare, se aflau cu toate animalele pe urmele lor, fugăriți în jurul curții, luați în coarne, loviți, mușcați, călcați în picioare. Nu rămase niciun animal de la fermă care să nu se răzbune pe ei după felul său. Până și pisica își dădu drumul brusc de pe un acoperiș pe umeri unui văcar și își înfipse ghearele în gâtul lui, la care acela urlă înspăimântător. Într-un moment, când poarta era liberă, oamenii fură fericiți să poată fugi afară din curte și să se grăbească spre drumul principal. Și astfel, după 5 minute de la invazia lor, se aflau într-o retragere rușinoasă pe același drum pe care veniseră, cu un cârt de gâște gâgâind în urma lor și ciupindu-i de gambele picioarelor tot timpul. Toți oamenii fugiseră, în afară de unul. Întors în curte, Boxer îl mângâie cu copita pe grăjdarul care zăcea cu fața în jos în noroi, încercând să-l întoarcă. Băiatul nu se mișca. E mort, zise Boxer întristat. Nu voiam să fac așa ceva. Am uitat că port potcoave de fier. Cine o să creadă că n-am făcut-o intenționat? Fără sentimentalisme, tovarășe, strigă Snowball, din ale cărui rând sângele încă mai picura. Războiul e război. Singurul om bun e omul mort. Dar nu vreau deloc să iau viața nimănui, nici chiar viața unui om. Repetă Boxer și ochii se umplură de lacrimi. Unde e Molly? Exclamă cineva. Molly într-adevăr lipsea. În prima clipă, toți se alarmară. Se temeau că oamenii ar fi putut să-i facă vreun rău sau chiar s-o fi luat cu ei. Până la urmă, totuși, o găsiră ascunsă în staulul ei, cu capul înfundat în fânul din iesle. Fugise imediat după ce se trăsese cu pușca. Și, când toate celelalte animale se întoarseră din căutarea ei, descoperiră că grăjdarul, care de fapt fusese doar buimăcit, își revenise deja și fugise. Animalele se adunară acum la un loc, în cea mai teribilă stare de agitație, fiecare povestind cu voce cât mai tare propriile fapte de vitejie în luptă. Imediat se ținu o celebrare improvizată a victoriei. Fu înălțat drapelul și animalele din Anglia cântat de câteva ori. Apoi oaia ucisă fu înmormântată cu funeralii solemne, iar un arbust plantat pe mormântul ei. În fața gropii, Snowball ținu un scurt discurs, accentuând necesitatea ca animalele să fie gata să-și dea viața pentru ferma animalelor, dacă acest lucru ar fi fost necesar. Hotărâre apoi în unanimitate să creeze o decorație militară, erou animal clasa 1, conferită atunci și acolo lui Snowball și lui Boxer. Aceasta consta dintr-o medalie de bronz, în realitate niște alămuri pentru cai găsite în camera cu hamuri, care să fie purtată duminicile și în zilele de sărbătoare. Se institui de asemenea și erou animal clasa 2, conferită postum oii moarte. O mulțime de discuții se învârtiră în jurul întrebării cum să fie numită bătălia. În final, se numi bătălia de la grajdul vacilor, de vreme ce de acolo pornise ambuscada. Pușca domnului Jones fu găsită zăcând în noroi și, cum se știa că există o rezervă de muniție în casă, se hotărâ ca pușca să fie așezată în picioare la baza catargului, drept piesă de artilerie, și să se tragă cu ea de două ori pe an, odată la 12 octombrie, aniversarea bătăliei de la grajdul vacilor, și altă dată în ziua de Sfântul Ioan, aniversarea Revoluției.